أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. دي آيات كي الله تعالى زجر ذكر كي فإعراس كولو ذا قرآن الكريم باني پرنم ده دی وضاحت ذکر شیو تقیز ستا ولی کی تقیز پا عربی کی ولی کی گی دا پیاز و پوستکی چی پا یو بل دا پاسی اغیر تا ولی کی اللہ تعالی سوک چی دا قرآن نزان لون کی دا شیطان و سردہ سی ولگی لکر پیاز و دا پوستکی یو پوستکی چی روارے اغبل و سر متصل لے اغبل و سر متصل لے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَمَنْ يَعْشُ سوک چی لگ استرگی پٹی کی عشا یا عشی علماء لی کلی دی دا بیلے کی گی ہاں چاہتا عشا یا عشو عشا یا عشو آغا چاہتا بیلے کی گی عشا چی دا ورز یا نظر کار کئی او دا شپی نظر کار نکیا اگی تعام پا پختو کی خلق شمکور ہویا نو دیدہ کی اللہ تعالی وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ چی نور دی نظر کار کئی خو صرف پا قرآن مانی دی نظر کار نکئی مدستر دا شمکور دی وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ یو سوک چی زان شمکور کی عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ دی یاداش دا رحمان ذاتنا نو قیز لہو نو جوخ ولگو منگ دا غصر شیطان شیطان پا ہوا لہو قرین نو دا غصر شیطان دا ملگرئی اللہ تعالی بیائی دا شیطان ملگرش وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَإِنَّهُمْ او یقیناً دا شیطانان انسی شیطانان دی او کجنی شیطانان دی لَيَسُدُّونَهُمْ خَامَخَا عَلَيْ دِلَرَ عَنِ السَّبِيلِ دَ لَارِ دَ حَقِنَا دَ حَقِ لَارِنَا دَ لَارِ دَ حَقِنَا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ او دیو گمان کئی چی دیو ہدایت والا دی دا ٹولونا لوی بی دینی دادا کدا مسلمانان دی او کدا کافران دی نو کار بد کئی او دا گمان داری چی دا کارز خوکوما نو اللہ تعالیٰ دا شیطان راکاگی راکاگی دی جہنم کندی تا ورزولی او دا گمان داری چیز خکار کوما نو دا تبایی دا او دا چرے پا دی طریقہ وانی مسلمانانم تبا دی و کافران خسیم تبا دی حتی ازا جا آنا تردی پوری جکل آراشی دی منگتا اس تا خوی پی اخروی ذکر کئی چا چرے شیطان خبر منلی دا او دا اللہ تعالیٰ مخی تورشی دا غب سحالی حتی ازا جا آنا تردی پوری چی دی آراشی منگتا نو قال دے بوئی یا لیتا بینی و بینک بعد المشرقین یا لیتا های ارمان دے های افسوس دے بینی چی وید ما پمیند کی و بینک استا پمیند کی بعد المشرقینی لریوالی دا مشرق و دا مغرب کلشی دا اللہ مخیطور شی و چار دی شیطان خبر من لی دا نو دا با ارمان وکی چی زما او دا شیطان پمیند کی دمر پاسی لوی دا زمان دمر لری وی لکر مشرق و دا مغرب پمیند کی سمر پاسی لی دا دا المشرقین ذکر شوی دے تاسو پا کتابونو که ویلی دی کلا مسئله دا تغلیب رازی لکه مور و پلار تا پا عربی که کلا وی ذکر کی گی اباوین نو اباوین خو تسنیه دا ابون دا اب شره پلار تا وی نو سری دو پلرون خو نی خو اباوین دا دی اطلاق کی گی پا مور و پلار بانده کلا پا عربی که خلق ذکر کی شمسین دو نورون نو نور او سپوگمی تا شمسین ولی کی گی نو شمسین خو ندی یو نور دی او بل سپوگمی دا خو کل اطلاق کی گی تغلیب در یو شوی پا دی بل بانده نو دیده که مشرقین خو دو ندی مشرق خو یو ده خو دی مغرب و دی مشرق تا مشرقین ولی شوده تغلیب در مشرق شوده پا مغرب بانده نو مشرقین استعمال شوده نو پا بعد المشرقین کاش که ویز ماو داری دشمن پا میند که چی دا شیطان ده بعد المشرقین لری واره دا مشرق و دا مغرب دا غمانه دیکر کرده تفسیر سمرقندی او تفسیر مدارک دیکر کرده وی یوریدو المشرق و المغرب پا غلبا وی دین مراد چره مشرق و مغرب تی مراد دی خو غلبار قلع شوی دا مشرق لرا پا مغرب باندی نو دیو جن مشرقین لپا استعمال شوی دی یو بلا مانا جی کرکری دا تفسیر سمرقندی و آغم دیر بہتری نمانا دا وی دا مشرقین نمراد دا دو مشرقون تی مراد دی خو مشرقون خود دو دی کنا قرآن کی دری قسم الفاظ استعمال شوی دی کل رازی مشرقین مغربین کل مشارق و مغارب ذکر شویدی کل رب المشرق و المغرب ذکر کیگی نو دا یو چی ذکر کیگی خو یو طرف مشرق دے بل طرف مغرب دے نو دا مفرد مفرد شول کل چی تسنیه ذکر کیگی دوا نو یو مشرق دا اوڑی دے بل مشرق دا جمی دے یو مغرب دا اوڑی دے بل مغرب دا جمی دے او کله چې دا جمع ذکر کیږي نو د هر ورځ مشرق او د هر ورځ مغرب چې راغ جدا جدا دي. هر ورځ چې نور راخیږي سبا را د په بل ځای باندې راخیږي، نو د هر ورځ دا جدا جدا دي. نو دلته کوي مراد ده نه بین مشرق شتاء او مشرق صيف. کاش کا ارمان چې د شیطان خبره دا شیطان زمار دومره لري وي لکه یو مشرق د اوړي دی او بل مشرق د جمی دی، دی په منځ کې ډیره لویه فاصله ده. که دومره فاصله وای زموږ په منځ کې دا وړه خبره دغه معنا ذکر کړی د تفسیر سمرقندی. په بیا اصل قرین نو ډیر بد ملګری دی دغه شیطان. ولی ينفعکم الیوم هچری فائدہ نه درکې تاسو نن ورځ از ظلمتم زکه چې ظلم کړی تاسو ان نو تاسو ظلم کړی در مخکینه نو اوس دله هیڅ فائدہ نه درکې څه شی دله فائدہ نه درکې انکم فی العذاب مشترکون دا خبره چې تاسو په عذاب کې شریک یې. دو معنی په سرین ذکر کړی دی د آیات لیک مشکل لیدان پی پوی کیا. یو مطلب درې آیات دا دی عام په عربی کې یو مقوله ده پښتو کې خلک دسی وایي وای کله چې غم درد خور شي عام شي نو هغه آسان شي. تاسو ته ما ویل یو سړی غریب دی مثال په شابانی قرضه ده نو هغه ته دا ډیر زیات ګرانه خبره ده چې ما باندې دومره قرضه ده خو چې یو درې پنځو سره نور یو ځای شي چې وده باندې درې لکه یو بل تو چې ما باندې څلور ده او بل تو چې ما باندې پنځه رنده ته خبره آسانه شي. نو الله تعالی وایي ای مشرکانو چې تاسو دا شیطانان او مشرکان په دې جهنم کې نو آیا په دې باندې چې هغه ستا دشمن په دې جهنم کې ری دا ستا باندې بس آسانه شي دا مسله؟ نه نه، الله تعالی وایي دا دنیا مسلې ځان ته کوي خو دا د آخرت مسلې نه دي. چې یو بلوا عامه شي دا آسانه شي نو دا د دنیا خبره ده، دا د آخرت نه ری چې په قیامت کې په جهنم کې ته مشترک یې او ستا دشمن و مشترک یې نو د هغې د وجې نو په تا باندې تکلیف آسان شي نه دا نه آسانېږي. نو معنا دا شوله ولی ينفعکم الیوم او هچرې پیدا نه درکوي تاسو سره نن ورځ څه خبره له پیدا نه درکوي انکم فی العذاب مشترکون چې تاسو په عذاب کې شریک یې نو دا د باندې دا عذاب آسانولی نه شي. دویمه معنا علما ذکر کړې ده د انکم دې ځای کې لامې اجلیه پټ دی ولی ينفعکم الیوم او هچرې پیدا نه درکوي تاسو نن ورځ اس ظلمتم ځکه تاسو ظلم کړی دی او دا پیدا د لولې د خپې منتیا نه درکوي ذکا لانکم فی العذاب مشترکون ذکا تاسو په عذاب کې مشترک یې افا انت تسمع ثم نو آیت او رول کولای شي کڼو ته او تهدی العمیا او یا هدایت کولای شي ړندو ته او من کانا او هغه چاته فی ضلال مبین چې هغه په گمراهی ښکاره کړي. دی آیات کې تسلی ده نبی علیه السلام ته دا کافران چې بشان د کڼو باندې دي او دا کافران چې بشان د ړندو باندې دي او دا په گمراهی کې ور ډوب شوی دی الله تعالی وی دته هدایت نشي کولای. هدایت کول دا الله تعالی کار دی راستا کار نه دی. دا فی ضلال مبین دا فی ذکر شوی دی تاسو په کلام عربی کې ولې دی فی راځي د انغماس لپاره، یعنی دی ور ډوب شوی دی په دې گمراهی کې بیخی په کښته ورننوتی دی نو الله تعالی وی دته ترایسته نشي. فإما نذهبن بك دام تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته دی منکرینو ته به الله تعالی خامخا عذاب ورکی نو یا به ستا په زندگی کې ورکی نو ته په خپلو سترګو باندې ویني او که په زندگی کې ور نه کی ته وفات کی نو قیامت کې به الله تعالی سخت عذاب ورکی هلته کې به بی ویني. فإما نذهبن بك نو کچری بوزو مونږ تعالی را یعنی تعالی را مونږ وفات کو په انا منهم منتقمون نقیان مونږ د دیونه بدلا غستون کیو. دا نذهبن یا په معنا د بوتلو یعنی په معنا د مرګ سره دی. دغه معنا ذکر کړی دا تفسیر سمعانی وی فإما نذهبن بک بالوفات یعنی ته مړ شي. دویم معنا ذکر کړی دا تفسیر سمرقند تفسیر سمعانی دویم معنا ذکر کړی دا دغه ډیره بهترینه معنا ده. فإما نذهبن بک کبوز تعالی را مونږه د مکینه په طریقې د هجرت سره نو فإنا منهم منتقمون یقینا مونږ را دینه انتقام غستون کیو. په دې کې بیا اشاره ده غزوې بدر ته پکې اشاره ده. دا معنا ذکر کړی ده تفسیر سمرقندی وای فإما نذهبن بک نخرجنک من مکه ته که تا مونږ درې مکې نه وباسو نو فإنا منتقمون منهم یوم بدر بالقتل والأسر. نبی علیه الصلاة والسلام د مکې نه ویسته الله تعالی ته بدله واخیستله په غزوې بدر کې نو اویا کسان پکې مردار شول مشرکان او اویا کسان ججوندي گرفتار شول. او نرینک یا وخه مونږ تا ته الذی اغه عذاب وعدناهم چې وعده کړی د مونږ دی سره په ان علیهم یقینا مونږ په دی باندې مقتدرون قدرت لرون کیو. فاستمسک بالذی اوحی الیک دی آیات کې الله تعالی تشجیع ذکر کوي نبی علیہ السلام ته په بهادرۍ باندې په زړورتیا باندې د الله تعالی د دین ورسو. فاستمسک نو کلکونی ستا بالذی اغه اوحی الیک چې وحی کېدل شي تا ته انك على صراط مستقيم يقينا تي په برابر لار باندې ته په برابر لار باندې وانه لذكر لك دویم تسلی او دویم علت وانه لذكر لك ويقينا دا قران کریم ذکر لك دا نصیحت ته ستاره پاره ولقومی که استاد قوم ده پاره وسو پتو سالون او زرد چردیونه واته پوس کیدل شي دا ذکر لك دو معنی علما ذکر کړی دي یو معنی ذکر په معنی دا تذکیر او په معنی دا نصیحت سره التسهيل لعلوم التنزيل په نوم باندې کوم تفسیر دی د ابن جوزی ناغه دغه معنا ذکر کړی ده چې دا ذکر لکا دا ذکر په معنا د تذکیر او په معنا د موعظه سره ده نو انه ذکر لکا یقینا د ستاره لپاره نصیحت دی او لقوم کې استاد قوم د لپاره نصیحت دی وسو په تسالون او زر دی چې تپوس وکړي شي تاسو نه دی په واره کې دا معنا ذکر کړی ده تسهيل لعلوم التنزيل دویم معنا چې عام مفسرین ذکر کړی دا نو دی کې ذکر په معنا د شرافت او د عزت سره دی نو بیا معنا دا شوله انه لذکر لک یقینا دا قران کریم ذکر لک دا شرافت او عزت دی ستاره لپاره دغه لیکلی دی سمعانی وای انه شرف لقریش وای دا عزت دی ستاره دی قوم لپاره لئن القران نزل بلغتهم والرسول منهم وای دا رسول علیه صلاتو سلام چې الله تعالی را لېګل دی نو دای په قریشو کې را لېګل دی او دا نبی علیہ دا قران چې الله تعالی را لګل دی نو دا په جبه د قریش باندې را لګل شوی دی نو الله تعالی وی دا ستام عزت دی ستار دی قوم نه پرم عزت دی قران چې دی دا د عزت او د احترام کتاب دی نبی علیہ خودی کینه مشرکان په دی باندې پوی نه شول چی الله دی ول دا عزت ورک چې الله تعالی نبی علیہ السلام په دی کرا ولېګ انه لذکر لک یقینا دا قران کریم شرافت دی عزت دی ستاره لپاره تفسیر به داوی دغه معنی کړل شرف لک او دغه معنا تفسیر سمعانیم کړی ده وساو پتو سالون او زرد چې تپوس په وکړه شي ردیونه د صفه بارکی نو تفسیر جلالین وای وساو پتو سالون عن القيام بحقه د هر چانه د قیامت مبارکی تپوس کیږي چې د قران حق دی ادا کړی دی کنه دی ادا کړی او د قران شپک حقونه دي په اصول کې دغه تفسیر ویل شو چې قران حقونه په مسلمانانو باندې سدي مخکې د پاوله دوی مراد باندې دغه تفسیر ویل شو واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون دیتا وی دلیل نقلی اجمالی پا حدیث کی راغلی دی چه نبی علیہ السلام واسأل اللہ تعالی دی آیات کی غٹ اعتراض دی داغی جواب دی غٹ سوال دی داغی اعتراض جواب دی واسأل تفوسو کتا من داغ چانا ارسلنا من قبل کلی چلی گلی منگا مخکستانا من رسولنا زمانگ دا پیغمبرانونا اجعلنا من دون الرحمن ای جوړ کړی دی مونږه سیوا د رحمان ذات نه الهتن واکداران حقدار د بندګۍ یو بدون چې دغه عبادت کېدلی شي الله وی تر مخ کې پیغمبران ته پوسو کا چې د هغه په وخت کې ما د الله تعالی نه علاوه یعنی زمانه علاوه برڅوک حقدار د بندګۍ وو کنه نو سوال درازي چې الله وی تر مخ کې پیغمبران ته پوسو کا نو نبی علیہ السلام په زمانه کې مخکینی پیغمبران په کم ځکه چې الله وی ته پوسو کا سوال باندې پوه شولې نو جواب بتاسی او داو کوي چې دا امر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شوی دا حکایت د شپې د معراج دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په شپه د معراج باندې اسمانونو ته وخته انبی علیہ الصلوۃ والسلام په جسدی مثالی سره ولیدل نو الله تعالی او ته ویل تر دې پیغمبرانو ته پوسو کا کستا شکی چې د الله تعالی نه علاوه بل څوک الہ شته دی نو تر دې پیغمبرانو ته پوسو کا نو په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی ته وی چې الله تعالی نه می شک شته او نه دې تپوس کومه وای نه دې تپوس کومه او نه می شک شته ولی دې تپوس کومه چې هغه ته وای چې د الله نه علاوه بل څوک حقدار د بندګۍ شته کې نشته نبی رسول الله نه می شک شته او نه دې تپوس کومه وی بس الله تعالی یو ذات دې مخکم یو وسم یو دې بیا هم الله تعالی یو ذاتی نو وسال دا حکایت د شپې د معراج دې په هغه شپه باندې الله تعالی ورته ویلو چې په جسدی مثالی باندې انبیاء علیه السلام حاضر شوی و نبی علیه السلام ته نو یې تپوس ته وکړه نبی علیه السلام یې نه ته تپوس کوم او نه می شک شته دی دویم جواب علماو ذکر کړی دی چې په دې کې په عبارت کې تقدیر دی اصل عبارت د څه دی واسأل امم من ارسلنا من قبلک دا نبی علیه السلام په وخت کې خو پیغمبران نه وو خو د مخکینو انبیاء علیه السلام امتونه خو کنه یهودیان مو هغه قوم د موسی علیه السلام عیسایان مو هغه ته چې پیغمبر الله تعالی عیسی علیه السلام را لېګلې نو الله تعالی وي ته په دې کې چې کوم حق برس خلق دي دا غیر قومون نه تپوس وکړه چې آیا دا الله تعالی سره حقدار د بندګۍ بل څوک شته دی کني شته نو هغه ورته هم وایي چې زمون پیغمبرانو دا خبره کوله چې د الله تعالی سره بل څوک حقدار د بندګۍ نشته دی دا دوه مطلبونه هم په سرینو بیان کړی دوه جوابونه واسأل تپوسو کتا من ارسلنا امم من ارسلنا ادا امتون دا غچانه چلی گری دی منگا من قبل که مخکستانا من رسولنا پیغمبران زمنگنا اجعلنا من دون الرحمن چا جوړ کړی دی مونږه سوا د رحمان ذات نه الہتن حقدار د بندګی یو بدون چې دغه عبادت کېدل شي. ولقد ارسلنا موسی بیااتنا دلیل نقلی تفصیلی د موسی علی السلام نه. موسی علی السلام الله تعالی لګلې او د الله تعالی د دین دعوت یې کړو او خلک یې شرک نه منع کړو. ولقد ارسلنا موسی یقینا لګلې مونږه موسی علی السلام بیااتنا په معجزات خپل باندې اله فرعون فرعون ته عمله او غټانو د قوم دغه ته سیاسي لیډرانو ته غلې غلې شو. فقال نویل موسی علیہ السلام انی رسول من رب العالمین انی رسول رب العالمین یقینا ز پیغمبر یم د رب د پالون کې مخلوقات تر طرفنا زدا الله ته طرف نه لګلې شو. نو فلما جاءهم بیااتنا کله چراغ غیته په معجزات زمونږ باندې هغه معجزات دغه په سورۃ الاعراف کې او سورۃ بنی اسرائیل کې مخکې تفصیل ویل شوی دی. دا واقعیات درې سلور زله ویل شوی دی مخکې. اذا هم منها یضحکون اذا هم نو په دغه وخت کې دغه فرعونیان منها دغه معجزاتنا یضحکون خندای کوله. منها یعنی په معجزاتو پسې یضحکون خندای کوله په هغې پسې ملنډې پیشاړې کولی وایي ده ته وګوره پیغمبرۍ ته وګوره معجزاتو ته وګوره. وما نوریهم من آیات او نه ښودله مونږ هغې ته من آیات یا معجزه الا هی اکبر من اختها مگر هغه به غټه وه د هغې د ملګري نه. من اختها چرته دا معنی ونه کوي د هغې د خور نه به غټه وه. د خور معنی نه ده مراد تینه امثال او د هغې هغه مشابه معجزې تې مراد دي. واخذناهم بالعذاب دې ده کې علماو دا یوه خبره کړې ده او ډېره مهمه خبره ده چې هغه زده کوي. هغه دا ده الله تعالی وایي چې موسی علیه السلام ته ما کوم معجزات ورکړي وو نو هغه وروسته به چې کومه معجزه راغله نو هغه به درې مخکې نه غټه وه. نو د موسی علیه السلام په معجزاتو کې دا نه وه چې دا غټه ده او دا وړه ده. الله تعالی چې کوم معجزات راولېږي خدا ټوله غټي. نو تاسو دې ده کې یوه خبره وکړي چې د غزي کرکړي دي علامه بیضاوي رحمت الله علیه یعنی د دې غټوالی او د کموالی نه مراد هغه مخاطبین تی مراد دي. یوه معجزه به موسی علیه السلام پیش کړله نو دې بن اسرائیل به هغه ولیدله بیا به چې هغه بله پیش کړل نو دیو ګمان به دا راغی چې دا خو د هغه مخکینۍ معجزې نه ده غټه ده. د الله په نیز باندې ټولې غټې وي داسې نه چې یوه معجزه غټه ده او بله وړه ده. د الله په نیز باندې ټولې غټې وي خو د لیدونکي او دغه ګمان کوونکي ګمان به دا راغی چې دا مخکینۍ یوه وړه وه د وروستنۍ یوه سره د هغې نه غټه ده. دا علامه بیضاوي لیکلي دي الا هی اکبر من اختها څه معنه ده یحسب الناظر فیها انها اکبر د لیدونکو دا ګمان وکړي چې دا وروستنۍ وچې د مخکینۍ دا سره غټه ده. یحسب الناظر ګمان به وکړي لیدونکي چې انها اکبر دا سره دا غټه ده. علامه بیضاوي دغه لیکلي وما نوریهم من آیات او نخوې مونږ دیو ته یو معجزه الا هی اکبر من اختها مگر هغه به غټه وه د مخکې ملګري نه د ده په ګمان کې. واخذناهم بالعذاب اولی مونږ هغې لره په عذاب سره لعلهم یرجعون دې لپاره چې وګرځي د بېدینۍ نه حق طرف ته. وقالو او هغې ویلله د فرعونیانو ته چې موسی علیه السلام مسله بیان کړه نو هغې څه خبره وکړله. وقالو او ویل هغې یا ایها الساحرو ای جادوګره ادعو لنا دعا وغوړه زمونږ دپاره ربک له خپل رب نه بما عهد عندک په وجه د هغه وعده باندې چې کړی دستا سره اننا لمهتدون یقینا مونږ به هدایت موندونکي شو. دې ځای کې یو مهم سوال دی او د هغې جواب فرعونیانو چې کله موسی علیه السلام ته ویل چې ای جادوګره نو جادوګر خو یو باطل پرست شی نو بیا ورته داسې ورویل چې زمونږ دپاره دعا وغوړه. جادوګر خو چېرې جادوګر خو ساحر او جادوګر خو یو فالتو شی دی کنه. نو بیا ورته څنګه ویل چې ای جادوګر زمونږ دپاره دعا وغوړه نو په یا ایها ساحرو کې بې عزتي کوي دغه. نو بیا ورته څنګه وایي چې چا ته بې عزتي کوي او بیا ورته ته وایي چې ما ته دعا وکړه نو دا خو ډېره زیاته ناشنا غوندې خبره ده. ځان به کړوئ د الله د کتاب دپاره تفسیرونه به ګورئ د علماو دا مسلې حل کړي دي دا ټولې خبرې حل کړي دي خو قتل غواړي ځان پسې کړول غواړي. تفسیر بیضاوي لیکلي دي وایي په هغه زمانه کې د هغو په لغت کې د هغې په اصطلاح کې کله کله ساحر به یو لوی عالم ته هم ویل کېده. نو دې ځای کې د ساحرو معنی ده لوی عالم ماهر عالم تې مراد دی. هغه داسې عبارت لیکلی دی وایي کانو یسمون العالم الماهر ساحرا د په دغه کې په مصر کې فرعونیانو به کله یو غټ عالم ته سوای ساحر به ورته وایه. کانو یسمون العالم الماهر ساحرا دا دې لیکلي دي تفسیر بیضاوي دغه لیکلي دي او تفسیر جلالین لنډه معنی کړې ده که ټول عبارت نشي لیکلی دا خو لیکلی شي کنه العالم الکامل یا ایها الساحر اے کاملہ غٹ عالمہ تپمن کلوی عالمی کله بچی یو عذاب پغی و نراغی غذابونه مخ کی ویل شو دی په سورۃ الاعراف کی په اوبو کې او الله تعالی وین راخ کار کوله نو اوبو به چرغستری غټوله به وینوه یو زیته بچ ورغل نو لوخه بچ لوخه نه بچ سر لری کار ټول بده دغه نه ده چنده خان نه ډکو چکل وسم لا سر چنده خان په بدن باندې راختله نو چکل دا فرعونیان د عذابونه تنگ شوله نو د سی ویله ای لوی عالم ته فهمون کې لوی عالمی زمونږ د فار د الله تعالی نه دعا وغوړه الله تعالی ستا دعا قبلی کستا دا دعا قبول شوله مونږ نه د عذاب لری کوم بر باندې ایمان راوړو نو اوس د آیاتونه ولګی د لوستا خصي خبره شوله وقالوا ويل بدي فرعونيانو يا يو ساهرو اي لوي عالمه ودع لنا دعاء غل زمنگ ده پاره بما عهد عندك فدي وجب ان شاء الله تعالى سره لوس کړه دي دا دري معنا می تمخ کړه چې الله سره د سلوس کړه یو دا چې بعهده عندك عندك من النبوه یعنی ته الله تعالی پیغمبري مونږ منو چې ته پیغمبري نو دعاء غل الله تعالی د پیغمبر دعاء قبلې زمنگ نه د عذاب لري شي او يا دوی معنا بما عهد عندك يستجيب دعوتك دا ستا سر الله دا لوس کرده چه اللہ تعالی ستا دعا قبلی ہے نو دا دعا بکیو غارا چه اللہ زمان دا عذاب داری کی نو که عذاب رانا اللہ تعالی داری که اننا لمحتدون یقینا خام خام منگا هدایت والیو فلما کشپنا عنهم العذاب نو کل بچی داری که منگ دا غین عذاب اذا هم ینکسون نو دیو باغ اخپل لوزمات که بیو پی اللہ تعالی بر عذاب راوستا ونادا فرعون پی قومه او آواز وکیلان وک فرعون پی قومی پخپل قوم کی نو قال ویل یا قوم یقوم زما الیس لی ملک مصر ای ولی مال ر نه بادشاہی د مصر و هذه الانهار و دغه ولی تجری من تحتی دغه بیگی زما د حکم نلاندی و نادا فرعون فرعون چری आवाज وک فرعون په خپل आवाज کړی دی او یی د منادی په د منادی په واسطه باندې आवाज کړی دی نن سبا چې کوم حکومتونه او د غی لیډر د غی صدر او وزیر اعظم چې کله اعلان کړي نو پا ریڈیو باندی او یا پا دغه باندی اعلانو کی پا ٹی وی باندی اعلانو کی او نن سوا خوب کی دا بل شرم غردتے پا معمولی خبر ای بس پا نیٹ باندی ور کی بس ٹول خلق یوی نی پیس بک والا دی خلق نو کاغی باندی خلق کی نی نو یو معنام پا سرین ذکر کردی دا نا دا فرعونو آوازو که فرعون تفسیر بیداوی بی نفسی ہی یا دا اعلان پا خپل کردی او یا کل کل دا سی وشی چی دا هر یو حکمت خپل ویانی نو پا خپل خونه دی کردی و نا دا فرعونو آوازو که فرعونو بمناديه اغه کم خپل اغه چی اغه اعلامیه چ خبري د حکومت والا نو اغه کم ویان چی دغه په واسطه باندې اعلان وکړه د لیکري تفسیر بيزاوي دغه معنی کړی نو فرعون څه خبره او خپل قوم ته اعلان وکړه په ټي وي او په نیټ او پارس باندې دی وخت دا ورده نو سې په کې ویل پغې کې و اي قوم زما علي سلي ملک مصر اي ولي بادشاهي د مصر زمانه پاره نه ده و هذه الانهار تجري و هذه الانهار دغه ولي تجري روان دي من تحت لاندې د حکم زمانه دو معنی علماء ذکر کړی دی التفسیر الوسیط من تحت یوم انا دادا من تحت قصوری و زر دی ملک بادشاہ ما او زما دی بنگلو ته وګوري دی بنگلو نه ملان دی ولیم روان دی سکیمونه کړی و دغه د برخه او د چره د بجلی او در پلانی او د اوبو بیل دی او د اوبو سکیم دی دای کړیو نو تجری من تحت معنا من قصوری من تحت قصوری دوی معنی کړی دی من تحت یعنی من تحت امری د دې مصر د څومره ولی چې دی علماء لیکلي دي د دریای نیل نه فرعون چې دی سلور ولی وستویل او د پټول مصر کې خوري کړی سلور غټ نهرونه جوړ کړیو او غیل بیا خپل نمونه می خو دیو یو چې دی نهر الملیکو یو نهر تولون نومو د یو نهر او د دریم نهر نوم چې دی تنیسو او د سلورم نهر نوم چې دی دمیات دغې نومو نو یې خلکو وای دا موسی علی السلام چې دی وی دا غد لزه کوم والی دا لزه جوړو ما سړکونه لزه جوړو ما او دا موسی بادشاہ زیم سفسر ملک او دا راغله د زما مقابله کین نو دا حقدار د بندګی او حقدار د بادشاہی څوک دیتا سو وای په دیبن همیشه لپاره سیاسي لیډران چې دی هغه چې خلک اخلي او د حق پرس په خلاف بنه را پاسي نو هغه ته داوی ما د روډ جوړ کړی دی هغه ته داوی زما حکومت زکه ومنه چې ما د ولی جوړی کړی دی زما حکومت ز کوم نه چې ما در دا پروژه کړی دا مې دل کړی دا شفاخانه مې له جوړ کړی دا د سکول او مکتب مې له جوړ کړی دی نو فرعون سیاسي سړی مخ کې تاسو ته ماته وسوځل ویل خلک به دی باندې ځان تر ټینګاو وي موسی سره پلاس کې سری او ولید له ز جوړو ما پروژه د لز کوم دا قصې د لز کوم او تاسو په موسی پس رواني گئی د سیاسي لیډر او د موسی علی السلام نه خلک منه کوله الیس لی ملک مصر ای ولی مال فارا بادشاہی د مصر نه لا وهذه الانهار دغه ولی تجری من تحتی دا بای گیلان در حکم زمانه وای که زما خبره مونږ منره دا ولی برمانی بند کما او دا سړکونه بند کم بس د حکومت سړکونه بندول خو بیا آسان کار دی کنه بس هغه یو اسور بوت پکې کیری بس په بیان شي ورتل یو اسکر او تولاړ بیا په نسی ورتل نو که زما حکومت نه مانی زبر لدا قشلو کم یو پاټک په واچوم په دې مننه سوق نشي تللی بیا دا خبره ده افلا تبصرون آیا تاسو سترګې نه غړوي افلا تبصرون پښتو کې خلک وې سترګې نه غړوي تاسو دا کارونه لزه کومه او رواني په موسی پسې دا څنګه عجیب کارونه دي ام انا خیر آیا زه غوره یم من هذا الذي دغه سړی نه هو مهین چې ذلیل دی موسی علیه السلام ته نعوذ بالله من ذلک نه موسی علیه السلام ته ذلیل وای مهین معنا سره تفسیر مدارک معنا کړی دا مهین ضعیف دغه ضعیف دی دغه پروژې در نه شي کولای دا لزه کومه ولا یکاد یبین او نزدې نه دی چې دا خپل خبره صفا وکي خپل خبره صفا وکي فرعون پیدا دروغ ویل تاسو مخکې ما ویلی چې د موسی علیه السلام په جبه کې لکنت نو که لکنت وو نو بیا دعا غوښتلې وه الله تعالی هغه جبه ښه کړې وه که هغه لکنت راغلی او د څه شي نه راغلی وو هغه واقعه مې ورته وویلې وه غالبا د تفسیر مدارک په حواله مې ورته دغه ویلي وه یو ځل د فرعون د ګیرې نه راونیوه موسی علیه السلام ماشوم دی او چې نری هغه ماشوم چې نو هغه چې نری هغه ماشوم هم چې نو نری هغه او چې غټ شي هغه خو بیا سې نر نری نو ګیرې نه راونیوه او سم زور یې ورته وکړ ګیرې ته راویستله نو سم د فرعون ویل وای چاړه راوړی د هلک لالو مده هلکه تجدې بخت کاري دی صحیح نه دی ښځې ته یې سړی لیونی شوی که دماغ دې خراب دی دا خو ماشوم دی نو ماشوم خو دام نه پېژني چې دا سره زر دی داس کروټه ده وای نه وای دا شکر یې داسې دی دا خطرناک ونده کړی خدای ته وی ګوره وای نه دی وای دا لاله ولو نه دی دا ماشوم دی ماشومان خو چې دی که ګندګي را واغستله که مار را ونی وکړه مې را ونی واغه خو په دې نه پويږي کنه وای زه تور شپ دغه په یو لوخي کې دغه راوړل اسکروټي راوړل په یو کې وته دغه کیدو اسکروټي بلکې وته سره در کیدو دا سره در او د اسکروټي جره بل دی یو شی دی نو موسی علی السلام اسکروټه را واغستله خو لیت سم د سوچوله خدای ته مار ته نه وی دا ماشوم دی نو تاسو دا ولي وجنی نو دا غی د وجنه بیا په جوابانه لکنتو خو بیا چې کله وحلل عقده من لسانی د الله تعالی نه دعا وغوښتل الله تعالی هغه لکنت ختم ک نو دا فرعون درو خبره وکړه په موسی علی السلام باندې چې دا زما په مخ کې خبرې نشي کوله نه فرعون د موسی علی السلام په مخ کې خبرې نشي کوله او مخ کې تاسو ته ما ویلو چې کله وته موسی علی السلام خبرې کولی نو بیا ردن په دستونه مستونم ترې دا چې ډېر خراب شوی لري په دغه کې نو دا دروغ ویل په موسی علی السلام باندې په حدیث ته بخاری کې راغلی دی صحیح حدیث ته امام مسلم او امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای ما د اسراء په شپه باندې د موسی علیہ السلام سره ملاقات وکړ وای ډیر ښایسته سړی او سور رنگ او د سورواری نه لګ مایل او د غنم رنگی طرف ته دی ته مایل او دنګ قطع او دنګ ټیر سړی نه او دنګ سړی او داسې ګونګوچې ګونګوچې ویښته او داسې دغه داسې دا سیده سیده ویښتان نه و دغه په شان کې نه و داسې دا یو ویښتان لږ لږ داسې راغونډ شوي دا صحیح حدیث دی د بخاري د مسلم نو دغه ویرله د فرعون موسی علیه السلام ته دا ذلیل سړی دی او دا خبرې نشي کولی نبی سم دروغ وي ما وای بولی د پاسمانونو کې په جسد مثالی سره نبی علیه السلام چیرې دا دغه لیدلی و انبی علیه السلام یې لیدلی و نو نبی علیه السلام یې هغه ډېر ښایسته سړی و دا ډېر پلید سړی و د فرعونه چې په موسی علیه السلام باندې دا دروغ خبره وکړله اوس یې فرعون بله خبره کوي وای که دا چېرته بادشاه وی بادشاهي د سړی نشي کولی چېرې چا سره ډالرې نه وي د چا سره بینکونه ډک نه وي هغه چېرته بادشاهي کولی شي فلولا القی علیه ولې نشي غورځېدلی په ده باندې اسویرتون کړی من ذهبین د سرو زرو نه د دې بنګړي دي شتهرې د سرو زرو او جا معه الملائکتو یا ولې نه راځي د سره ملائک مقترنین سپونه چې سپونه تړلي مقترنین تفسیر جلالین معنی کړی ده متتابعین په کار داره چې دا ګرځي د سره ډېر ملائک ګرځي متتابعین یشهدون بصدقه په کار داره چې د سره ملائک ګرځي او خلکو ته اعلان کوي چې دا د الله تعالی پیغمبر دی فاستخف قومه نو دد وکور کړ خپل قوم ته پاتعوه نو قوم ته بيداری وکړه فرعون چې د سیاسي خبرو کې سیاسي لیډران ټول چې دغه خبرې کوي کله چې یو علاقې تلر شي یو ولایت تلر شي نو سیاسي خلک سوې ما دردا کړی دی خلک یې په هغه باندې واغستر موسی علیه السلام په خلاف یې نو الله تعالی وایي چې خلکو له دوکه ورکړه او خلکو یې اطاعت وکړه انهم کانوا قوما فاسقین یقینا ودی قوم فاسقان نه فرمانو فلما اسفونا نو کله چې خفقله مونږه الله تعالی خو نه دی خفقړې موسی علیه السلام یې خفقړې دی تاسو پرې خبره باندې ځان پوهه کړئ دا الله تعالی اولیاء دا الله تعالی دوستان خفه کول دا سې دی لکه الله چې خفه کړی نو موسی علیه السلام خفه کړ الله یې خفه کړم انتقمنا منهم نمنگا بدلا واغسر دیونا فاغرقناهم نغرق المنگ دیو لرا اجمعین طول لر پا یوز باننی اللہ تعالی طول غرق للا مفسرین لکلی دی وی فرعون زانت عزت حاصل او پا مصر کی پا بو باننی و هذه الانهار تجری من تحتی دا خبر اوکل لکن دا طول نلوی خبر دا اوکل چی زدک بادشای ما چی تاصل ما ولی و نهرون جور کری دی دا کم شی باندې چې ځان له عزت ورکاو الله تعالی په هغه کتاب او برباد کړه پاک او بو کې الله تعالی غرکه الله رب العالمین د سزا ده په کم شی باندې تل وی کې الله بری پاک کې غرکه ده په لیو په بو باندې لیو کړه الله تعالی په بو باندې لیو کړه الله تعالی غرکه وفجعلناهم وغرد المنگ دیو در سلفا تیر شوی نمونه سلفا تیر شوی ومثلا للآخرین او د عبرت د فار د ورستانو خلکو مخ کی اللہ تعالی دا تیر شو دا تیر شو نمونہ شو دا و مثلا للآخرین او دا عبرت و دا پار دا رستانو خلکو ولما ضرب ابن مریم مثلا اللہ تعالی دا بل دلیل نقلی ذکر کئی دا مریم علیہ الصلات والسلام او دا عیسی علیہ السلام ولما قرآن کریم کی دا قرآن دا نزول مخ کی دا مکی مشرکانو او دا غسی عیسایانو یہودیانو بعضو پکی دا عیسی علیہ السلام عبادت کو او دا مریم علیہ الصلات والسلام عبادت بے کو نو کله چې الله تعالی وحی وکړه نبی علیہ السلام ته په قران کې او د عیسی علیہ السلام عبدیت بیان شو نبی علیہ السلام به د عیسی علیہ السلام ذکر ډیر کاو نو مکی مشرکانو ته ویل وي ته مونږ ته دا ډیر ځکه یادې چې مونږ استاد سه عبادت وکړو کله عیسایانو چې د عبادت کوو استابل مقصد نه خو ته ډیر پاره ډیر یادې الله تعالی په هغه باندې رد کړي ولما ضرب ابن مریم کله چې ذکر وکړه شې د زوی د مریم عیسی علیہ السلام مثلا د مثال په تور باندې ځا قوم کنو استاد هغه قوم یعنی د مکی مشرکان من هداغینا یسدون سمانا دا تفسیر ابن کثیر معنی کړی دا یضحکون فرحا بما سمعوا چې دا کوم خبر وری په غیب څخه خندا کیا وای تا دا عیسی علیہ السلام ذکر وک او قالوا او دی وای الہتنا ای زمونږ معبودان خیر غوردی ام هو او کنه دا عیسی علیہ السلام غوردی کله چې نبی علیہ السلام دا عیسی علیہ السلام ذکر وک نو دی بده سویل وای زمونږ معبودان غوردی کدا دی الله تعالی ما ضربوه لك الا جدلا نه ذکر کې دی تا مگر دا خبره د زد او د عینات په بنیاد باندې دی د کې د جدل له مراد تیر زد او عینات تی مراد دی د زد او د عینات په بنا باندې تا ته خبره کوي بل هم قوم خصمون بلکې دی قوم د جګړ مار الله تعالی اوس سره جګړې کوي ان هو الا عبد دا صحیح عقیده د عیسی علی السلام تبارک د عیسی علی السلام تبارک و صحیح عقیده څنګه ساتو مخ کې تاسو ما ویلو چې دا یهودیان و عقیده د عیسی علیه السلام په باره کې دا و چې نعوذ بالله من ذلک دا ولد زنا ده در زنا نه پیدا شوی ده د عیسایانو دا عقیده و چې درې ډلې پغې کې بعضی خلکو دا خبره کوله چې عیسی علیه السلام الله تعالی ده دوی مډل اف کې دا و چې عیسی علیه السلام الله حلول کړی ده په عیسی علیه السلام کې نعوذ بالله من ذلک الله ورننه وتره په عیسی علیه السلام کې نو څوک چې عیسی علیه السلام عبادت کوي دا دست دل کې الله عبادت کوي او درې مډلب کې دا و چې نه علی حدری دی یو عیسی علی السلام دی یو الله دی او یو مریم علی السلام ده نو دا د کافر او عقیده دا وی ده نو موسی علی السلام پبارکی د مسلمانانو عقیده د عیسی علی السلام پبارکی صدا دا د الله تعالی بنده دی د الله پیغمبر او الله تعالی په احسانات کړی وس دا د مسلمانانو عقیده شول ان هو نه دغه عیسی علی السلام الا عبد مگر دا بنده لري انعمنا علیه چې احسان کړی دی موږ هغه باندې نو په سیرن ذکر کړی دی بن نبوت احسان کړی دی موږ په هغه باندې په پیغمبرۍ باندې وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل وجعلناه ګرځولې موږ عیسی علیه السلام مثلا عبرت او قدرت د الله تعالی د قدرت نخه مثلا سمانه ده عبرت او د الله تعالی د قدرت نخه لبنی اسرائیل لپاره ولو نشاء لجعلنا منكم ملائکه فی الارض يخلفون دی آیات کې الله تعالی اوس غبل د ذکر کړی رد ذکر کړی دا خلق د عیسی علیه السلام د پیدایش نه الله تعالی و تعجب کیا چې د عیسی علیه السلام پلار نو او دا څنګه پیدا شو الله تعالی و زبر تر دین یو ناشنا خبره درو خیمه اغه ناشنا خبره دا الله و زده سی کولای شم چې د عیسی علیه السلام خو پلار نو الله تعالی پیدا ک زده سی کولای شم الله تعالی و چې ستاسو په بدل کې د ملائک پیدا کم دا سی کولای شم نو الله چې د سی کار کولای شي نو وسه مور اشتره پلار نشتره نو دا وسه مخکې تاسو یو بل د جواب درې کړو چره چا پلار نه یغه څنګه پیدا کیږي نو الله تعالی وځه تاسو ته ان مثلا عیسی کا مثلا ادم دا ادم علی السلام نه مور او نه پلار وغه الله تعالی به څنګه پیدا کا نو تاسو ډیر دی تعجبوند کی خبر کوي دا الله تعالی دا قدرت نه تاسو انکار کوي الله خدا کولی شي کنه ولو نشاو کو غړ مونږه لجعلنا منکم پیدا وکومږه تاسو نه ملائکتن ملائک په پیدا کو دا یا من کوم په خپل معنا سره د تفسیر مدارک دغه معنا کړی دا الله وی کو غواړم نو تاسو نه زم ملائکم پیدا کولای شمه د په دې باندې قدرت لرم نو په دې قدرت لرم چې مریم علیه السلام نه عیسی علیه السلام پیدا ک دوی معنا علماء ذکر کړی دا من کوم په معنا د بدلیت سره د تفسیر مدارک دغه معنا کړی من کوم یعنی بدل من کوم الله تعالی پیدا کی تاسو نه په تاسو بدل کی ملائکتن ملائک په ارضی فزما کی یخلبون چی یو چې په تاسو بده باندې موسیږي وانه لعلم للساعه وانه او یقینا د عیسی علی السلام لعلم للساعه دا علم په معنا د علامتون سره دی او دا انه ضمیر راجه د عیسی علی السلام ته نو اس معنا بده سکوي وانه او یقینا دا نزول د عیسی علی السلام لعلم للساعه دا خامخه نخد قیامت دا علامه د قیامت دا وانه یعنی ان نزول عیسی لعلم للساعه دا علامه د نزول د قیامت دا علامه در قیامت دراتللو کله چې په اخیره زمانه کې عیسی علی السلام را کوس شي د نبی علی السلام په دین باندې به عمل کوي په دې باندې فیصله کوي سلویخ کاله به آبادی په مکه کې او بیا به الله تعالی عیسی علی السلام وفات کی نو الله وی در عیسی علی السلام دوباره را کوزیدل در اسمان نه واپس راتلل در قیامت علامه ده در قیامت نه خرابیا به قیامت قائمی و انه یقینا دا نزول د عیسی علی السلام د اسمان نه چر کوزیږي ل علم للساعه نو دا خامخه نه ده علامه ده قیامت ده فلا تمترن بها شک مکوې پر قیامت کې وتبعونی زما تابعداري وکي هاذا صراط مستقيم د غلار برابر ده ولا يسدنكم الشيطان او واد نه لایتا سره شیطان انه لكم عدو مبين یقینا دا ستاسو لپاره دشمن دی ښکارا شیطان د چر تر قیامت مبارک کې دوکنه کې بلکې قیامت را روان ده ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه دي آيات كي الله تعالى ذكر كي مخي عظمة شان دا عيسى عليه الصلاة والسلام بيان شو نوست ذكر كي او دغس مخي صداقت دا عيسى عليه السلام بيان شو وصا دا عيسى عليه السلام دعوت ذكر كي كلا چه عيسى عليه السلام الله تعالى را ولغنو اغا دي خلقو تسو خبر کرده ولما جاء عيسى نكرا چراغ عيسى عليه السلام بالبينات بخكارات دليلون بانني بل بجنات مراد معجزات دی او هغه معجزات مخکې ذکر شوی دی یا د سوره ال عمران 15 نمبر آیت کې غالبا تیر شوی دی او دویم د بل بجنات نه مراد کړي ښکارا احکام د الله تعالی مراد درین انجیل تی مراد دی کله چې عیسی علی السلام ښکارا احکام د الله تعالی راوړل پته په انجیل کې نو قال ویل عیسی علی السلام قد جئتکم یقینا راوړل دی ماته استه بل حکمت د پوی خبري راوړی دی ماته استه د پوی خبري د الله تعالی د دین احکامات ولو ابین لکم او دیر پاره چې زه په وضاحت سره بیان کم تاسو ته ابین کی دو معنی دي یو بیانول او دوی وضاحت کول نو کله چې د چا په کومه مسله کې اختلاف وي نو عالم له پکار دی چې اقا مسله بیان کی خو په وضاحت باندې بیان کی چې خلک پغی باندې پوه شي ولو ابین لکم او خو په وضاحت سره بیان کم تاسو ته بعض الذی بعضی اغه مسلې تختلفونه په هیچ تاسو اختلاف کوي پغی کې فتقوا الله ان يركوا اذا الله تعالى نواطيعون زما تبيداري وكاي مفسرين لکلی دی د يهوديانو په تورات کې دغه کړیو تحریف کړیو تحریف لفظي او دغه سی بعد احکامات د الله تعالی بدل کړیو نو کله چې عیسی علی السلام راغی او په تورات پر انجیل باندې بعض احکامات د تورات سی دغه منسوخ شول نو عیسی علی السلام متداول چې د بعض احکامات په تورات پر انجیل باندې سکی د منسوخ کیږي ان الله هو ربي يقينا الله تعالى هو ربي دغ الله تعالى رب زما دي او ربكم ساس رب دي فاعبدوه نو بندگی خاص کی دغه لپاره بندگی خاص کی دغه لپاره تاسو ته بار بار ویل چې فاعبدوه یا اعبدوکم ذکر شي معنی بده سینه کوي چې عبادت تو کوي د الله ځکه وستا استما دا ویل چې په عیسایانو کې وړل دا وی الہ درې دي د الله عبادت هم کوي خود عیسی علی السلام هم کوي نو فاعبدوه کمانه تاسو دا کوي په هر دي کې چې د الله عبادت وکي نو غو د الله عبادت هم کوو د غیر الله هم کوو نو دغه سره بیا څه چل کېته نو فاعبدوه معنا یا اعبد الله چې په قران کې کم ذکر راځي معنا ودا کوي چې عبادت خاص کوي د الله لپاره کبل څوک سره شریک کوي نو هغه سره مشرک کوي دا معنا به کوي فاعبدوه نو بندگی خاص کوي د الله تعالی لپاره هاذا صراط مستقيم د غلار ده هاذا سشته اشاره ده تفسیر جلالین وی الذي امركم به زه چې تاسو ته سوي مانو په دغه دغه چې هاذا صراط مستقيم د غلار برابر ده فاختلف الاحزاب من بينهم نو مختلف شولې ډلې من بينهم د دې په میان کې نو تاسو ته ما ویلو چې چا ومنله نو هغه ته بنسوارا ویل کېدل چا چې په عیسی علی السلام باندې ایمان را نه وړ نو هغه ته يهوديان ویل کېدل او بیا نسوارا په خپل من کې درې ډلې شولې یعقوبیا ملکانیہ نستوریا دا درې ډلې بیا په نصاراو کې پیدا شولې. خو لنډه خبره ودا وکي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو په يهودانو کې یو یو ډلې پیدا شوی وي، په عیسایانو کې دوه یو ډلې پیدا شوی دي، او نبی علیہ السلام یې زما په امت کې بدري یو ډلې پیدا کیږي، وې دا ټول به جهنميانی سیواله یو ډلې نه. صحابه وی د الله تعالی پیغمبر کما د جهنم نه بچي، و ما انا علیه و اصحابی، زه چې په کوم لار باندې روان یم او زما صحابه کرام په کوم لار باندې روان دي، نو چا چې دغه لار اختیار کړ نو هغه جنت ته ځي، دا نور به ټول جهنم ته روان دي. هر سړی او هر ډله په خپل دغه باندې سوچ فکر وکړي چې مونږ په کوم ډله کې یو. پختلف الاحزاب مختلف شوې ډلې من بینیم د دې فهمیان کې، فویل للذین ظلموا، نو تبعید در ظالمانو د پاره مین عذاب یوم الیم، دا عذاب دغه ورځ درناک نه، هل یندرون انتظار نه کوي دا خلک. تاسو ته ما ویلو چې قرآن کریم کې په ډیرو ځینو کې چې ینظرونه راغلی دی، نو دا په معنا د ینتظرونه سره دی، نو دې کې په معنا د ینتظرونه سره دی. فهل ینظرونه، نو انتظار نه کوي دا خلک، الا ساعته، مگر د قیامت ان تاتیهم، چې رابه چې د قیامت بغت، چې دا رابه چې د قیامت دی، او ته بغت تن ناصافه، بغته هغه شي ته ویل کیږي چې ناصافه راشي، تاریخ او وخت دغه معلوم نه، یغې ته بغته ویل کیږي. نو د قیامت علامات خو معلوم دي، خو وخت او تاریخ معلوم نه دی، ځکه ته بغته وایي. وهم لا يشعرون، او دی ونه فویگی. الاخلاء یومئذین، الاخلاء دوستان یومئذین، په دولت باندې بعض هم بعض دیونه علی بعض د بعض نور د پاره عدو هم دشمنانی، الا المتقین، مگر پرهیزګاران خلق. تفسیر جلالین یو ډیر بهترین معنا کړی دا، الاخلاء علی المعصیه فی الدنیا، د چا چې په دنیا کې د ګناه دوسی په ملګرتیا سره کړی په بیدینای کې، نو الله تعالی وایي چې په بیدینای کې دا چا چې رچا سره ملګرتیا کړی دا، نو دا په قیامت کې دی بل دشمنان شي. دا نن چې د امریکا پاکستان تر $15 کروڑ یو تور کړل مسلمانانو د تخریبولو لپاره، او دغه سي پاکستان چې لیکلي په هر څه باندې پاک چین دوستي، په زموږ د چین سره چې پاک دوستانه ده، نو الله وي د ریکوپر لپاره چې کومه دوستانی کړی دی، او د ایمان او د اسلام په خاطر د دوستانه نشته دی، نو الله خلا او یومئذین، په دغه ورځ باندې د قیامت ورځ باندې دا به یو بل دشمنان شي. بیا په دنیا کې خو د پاک چین دوستي یا پاک امریکن دوستي وته وایا، ولیکن الله تعالی دا بیا په دوستانی نه، دا بیا په دشمنی باندې بدل شي په قیامت کې. الا المتقین، سیوا د متقیانو پرهیزګارانو نه. نو تفسیر جلالین معنا کړی دا، الا المتقین المتحابین فی الله علی طاعته، هغه مؤمنان مسلمانان چې دنیا کې یو بل سره مرګرتیا کړی دا، دا الله تعالی په تابعداري کې. نو په حدیث ته بخاری کې راغلی دی، صحیح حدیث ته، و کسان بد الله تعالی د عرش د سوري لاندې، یوم لا ذل الا ذل، فاغه ورځ باندې بد الله تعالی د عرش د سوري نه بغیر بل سوري نه. نو وکاسان پغی کی کم دی، یو پکې غکس ته چې د الله تعالی د رضا لپاره د چا سره مینه محبت کړی دوستانه، چا سره چې دوستانه کوي د الله لپاره یو سره وکي. په حدیث کې راغلی دی، د یو سړي دوست او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وي، هغه خواله روانو، هغه په بل کلی کې په بل علاقه کې دا روان دی، الله تعالی ته ملک راولي گاوي، ته ورشه ته پوسټ یو کې چې ته چرته دی، نو هغه ته پوسه کوي پلاني کوي ته زما به خیر خو به چرته غم خادي شوی د جنازې لذي خیرات دی وادر یې څه شه دی نه وې دا خونښت دی و بیا هم ویل ته کې یو دوست دی، وی تا باندې قرضه ده، وینا قرضه خو نشته دی، وی ستا په قرضه راغیره پاره دی، وینا وی دغه نشته دی. نو بیا ولی ځان ستړی کې چیزی دی، ګرمای ته وګوره ته رواني. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ای هغه دا په حدیث کې راغلی دی، هغه بنده او ته وی په دای کې زما د الله تعالی د پاره یو دوست دی، د الله د پاره مینه محبت ده، وی دیره پاره زما الله تعالی هغه ملک ته وحی وکړه، وی ته ترسي وای ان الله قد احبک کما احببت له، الله ستا سره داسې مینه کوي لکه څرنګه چې ستا د خپل ورور مسلمان سره مینه ده. اوس دې خپل زړه ته وګوره چې مسلمان سره ستا څنګه مینه ده، حق امر سره الله تعالی مینه کوي. الله رب العالمین زموږ استاسو دوستانی د الله لپاره کوي، د دې لپاره نه چې یاره سبا ما زما د خدمت راشي دا به ول وکم، یا به ماره دا کار وکړي، د چا سره مینه کوي خالص د الله تعالی لپاره وکړي. او په حدیث کې راغلی دي، دوه مؤمنان مسلمانان چې د الله لپاره د یو بل سره مینه محبت کوي، یو بل سره په خیر وکړي، د دیو د لاسونه د یو بل نه جدا کړی نه، چې دیو د ګناهونو د سیوري جی لکه سرنګ چې د خزان په موسم کې سړی یو ونه ونی سی، او دغه د سی شن و هیو دغه نه چره د پانی وری جی، د دیو د ګناهونو چره د سیوري. الله تعالی زموږ ساس دوستانی د سیو ګرځي، دا دوستانه بیا په قیامت کې پیدا ورکي، دا قسم دوستانه چره د بیا قیامت کې پیدا ورکي. الا المتقین، سیوال پرهیزګارانو نه. یا عبادی، د دې په عبارت کې تقدیر ده، یو قال لهم یا عبادی، دغه خلکو ته به ویل شي د قیامت په ورځ باندې، یا یقول الله تعالی یا عبادی. اوس د متقیانو پرهیزګارانو حالت الله تعالی ذکر کوي، وبوي الله تعالی یا عبادی، ای بندگانو زما، لا خوفن علیکم اليوم، نبا یرا بتاس بان انن رز ولا انتم تحزنون او نبا تاسو غم جن کی گئی الذين امنوا کسان چی ایمان راوړ دی بی آیاتنا زون پیاتون باندې وکانو مسلمین او دی مسلمانانی په دی آیات کی دو سببونه ذکر شو دی بشارت د پاره یو دا چې د الله قانون او نظام منلو دا الله آیاتون منلو او دویم دار چی پورا انقیاد او تابعداری کړو د الله تعالی د احکاماتون الله بو ته چوس برمنیر نه ادخل الجنت ور داخل شه جنت انتم تاسو او ازواجکم بیبیان تاسو تحبرون تاسو ته نعمتونه در کېدل شي تحبرون تفسیر جلالین دو معنی کړی دی یو دا چې تسرون تاسو به خوشاله ول شي په جنت کې الله بو ته جنت تور شي زی او تاسو به په جنت کې خوشاله ول شي دویم معنی ذکر کړی تفسیر جلالین تکرمون و انتم تحبرون و انتم تکرمون تاسو به عزت کېدل شي په جنت کې عزت به کېږي په جنت کې ورشي وس الله تعالی د جنت حالات ذکر کوي پنځه نور بشارتونه الله تعالی ذکر کوي الله تعالی دی دغه ټول نعمتونه زمونږ استاد نصیب کی یو طواف علیهم بصحاف یو طواف ګرځول به شي علیهم په دی باندې بصحاف نه کاسي من ذهب د سرو زرونه او اکواب نو ګلاسونه وي الله تعالی وی کاسي دی خو په جنت کې چې د وبود اسکلو کم کاسي دی اغا د سرو زرو دی په دنیا کې په سرو زرو باندې په سرو زرو استعمالول د سرو زرو لوخي استعمالول د شرعا ناجیز دی او په جنت کې لوخي بیا صحیح هغه بر سرو زرو په بل ځکه راغری دي سپینو زرو بینو تاسو وای چې صحیح ده کنه نو څه فرق دی پکې خو صبر سپینو زرو صبر سرو زرو استاج کم خوخي بس هغه وای پکې یو طواف علیهم ګرځولش په دیو باندې به صحیح پن کاسی من ذهب د سرو زرو نه و اکواب اکواب جمع د کوب ده کوب په عربی کې هر هغه شی ته وای چې دغه د نیولو د پر لاس ته پغی کې نه یو څه شی پسې نه کړای پسې نه چې تا غراونی سی هغه ته پښتو کې مونږ ګلاس وای الله تعالی په جنت کې ګلاسونه دي او فيها ما تشتهيه الانفس او وی په دغه جنت کې هغه څه چې غواړي نفسونه دي او تلذ الاعین او مزيبه اخلي په غیبه نسترګي د سترګو یعنی مبصرات ته شامل ټول مبصرات ته کله یو انسان یو شی ویني په غیبه خوشاله شي الله په جنت کې وته د سويني چې ستاره سترګي هم په مزه واخلي او په هغه ټول کې لوی نعمت هغه څه شه دي نو هغه دیدار الهي دي هغه سره دیدار الهي دي لکه سرنګ چې د انسان یو سشه خوري او مزول ورکې بعضی انسانان چې په لاس باندې یو کار کوي نو دی کې مزای نو کله یو شی داسې چې بستر ګ باندې ویني په هغه کې مزای هغه سره دیدار الهی دی او تلذ الاعین د مزو یخلی مزی باخلی په هغه باندې سترګي مزی چې اخلی سترګي نو هغه څه شی دی پستر ګ باندې خوڅوک خوراک نه کوي یا شربت خو پینس کی کنه خو الله تعالی و پینی په دې باندې خوشحالیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته ویل سوار لسم سپوږمۍ و نبی علیہ السلام تاسو یې سوار لسم سپوږمۍ ته ګورئ نو تاسو ته سمو زحمت راځي مخې ته کنه یعنی سو خود سینه وای کنه چې ته پناشه ما و نری در ازمان دی پټه کړی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام نه ده الله تعالی پیغمبره وی الله و تاسو په قیامت کې دغه سینه لکه سرنګ چې سوار لسم سپوږمۍ ده الله تعالی دې زمونږ استاد دیدار نصیب کړي الله تعالی سره و تلذ الاعین مزيب اخلی پاغه باندې سترګي و انتم فیها خالدون و تاسو پاغه کې همیشه و تلک الجنه التي او دا جنت دی اورست موه چې درکلې شوې دي تاسو ته تاسو ته درکلې شوې دي تاسو به وای چې میراث جنت ته ولې ویل شوې دي نو یو مرتغه حدیث ویل دی دې کې به ته بل خبره وکم یو مرتغه حدیث ویل چې هر چر پر په جنت او په جهنم کې دی تیار شوې دي نو چې دا جنت تراغه او د عیسی چې کم د جهنمی لپاره تیار شو هغه د جهنم ته لاړو دا ته په میراث کې او هغه ته پاتې شول دي جنتی ته یا دویم قول تاسو ته ذکر کوم دی کوم بصیرین لیکل دی دا مؤمن مسلمان چې کم اعمال کوي نو دا سل کاله چې عبادت وکي سل کاله او په جنت کې یو منټ تیر کی نو دا سل کاله عبادت لري یو منټ نعمتون په مقابله کې شي نه دی نو دا د سیدا لکه الله تعالی چې دا جنت مونږ او تاسو لري مسلمانان درا کوي دا رس دی لکه اسی په میراث کې شیل درکړي میراث چیرې میراث دی بچو ته پاتې کیږي لپاره پلار نه به کړه وشه دی ودا ودا ماته د مور پلان په میراث کې پاتې شو دی نو د په لاس ګټ نه ټکی دی الله ودا جنت د نور نعمتونه دی لکه دا د سیدی استاد عمل په بدل کې د هیڅ شی نه دی دا د ستر ک الله چې لاس به کړه ودر کړي دې ماته پوری استموها کې ما دې معنی ته اشاره ده تلک الجنه التي دا جنت دی اور استموها چې تاسو در کلې شو بما کنتم تعملون په سبب دا غ عملون مان چې تاسو کول دل کې بیا غ اعتراض او جواب چې جنت ته خو سړی په عمل باندې نشیتللې ناغي من تدو درې جوابونه کړی دي یو سبب ظاهری دی بل سبب باطینی دی یو جنت ته دخول دی او دویم چیرې په جنت کې دنه نعمتونه دي نو دا دوه پرکونه دي ښه لکم سر د پاره پیه په دغه جنت کې پاه کې اتون میوی دي کثیره تون ډیرې منها تا کلون بعضې به تاسو د هغې نه خورئ دا منها پکې رقم دی نه راغی بعضې پکې خورو کټولې به خورو نا دا من دا تبعیز دا پار دی نو دی که اشاره شو را دی خبری تا چه دا طول میوی انسان پا یو زبانی نشی خوالله نو بازی دیوس خورا بازی و سبا خوری بازی و بلا ورس خوری نو بازی و تخوری دستی و پسیزی کن پا یو زبانی طول نشی خوالله کن من ها دیو جنه ذکر شوید ان المجرمین دا خورا جنتیانو ذکر شو وسا دا بشارت نو رستو اللہ تعالی ذکر که تخویب و اخروی پا مقابل دا بشارت کی ان المجرمین یقینا مجرمان پی عذاب جہنم ادا پا عذاب د جہنم کی خالدون ہمیشہ بئی لا یفتر نبش کمی دلے عنہم دا غینا دا عذاب بنش کمی دلے دا غینا وهم فیہ مبلسون او دا جہنمیان دا مجرمان پا جہنم کی مبلسون نا امید بئی وما ظلمناہم او ظلم نرے کڑے من کو دی بانی ولیکن کانو ہم الظالمون لیکن دیو و ظلم کا ان کی اللہ تعالیٰ پہ ہیچ شابانی ظلم نہ کیا خدا جہنم تا چی دا خلق زی دا دخپل ظلم او دخپل جرم او دخپل گناہون دا وجن زی نو اللہ وی چی وست خفای پہ دا جہنم کی نو ما خورتا نو بیلی چی گناہون کا و شرک کا ما خورتا پیغمبر در لے گلے و کتاب منتا در لے گلے و نا دا آواز دو کی دا جہنم یانا یا مالکو اے مالکا ما پسرینو لکلی دی دا جنت چکم دا جہنم چکم داروغا دے دا جہنم چکم خازن او چوکیدار دے دا غینو مالک دے نو دا جہنمیان چکل ډیر تنگ شینو دی دغه تبا دا کم ملک چې مقرر دی په جهنم باندې نو تاسو ته ما ویلو چې کم ملائک پر جهنم کې د جهنم څوکیداران ناغي ته په عذاب نه یا غو ته په کې راحت لګ سرنګ به جنت کې راحت دی او دا نور خلکو ته په کې عذاب به په کې غو ته په کې تکلیف نو دا جهنمیان به आवाज وکي یا مالک او اے مالک اے خزانچی او اے څوکیدار در جهنم لیقضی علینا ربک دا مرگ پی سردیو کی پا مونگ بانی ربس تا تخپل رب تا وای چی پا مونگ بانی مرگ راولی بس مونگ نور نشو ٹنگی دلی تا اللہ تا وای چی پا مونگ بانی مرگ راولی نو قال او بوی اغا چوکی دار دا جہنم بوی انکم ما کتون یقینا تاسو بگڑی ریسار یه یار لاؤس دا وطل وقت نیش تاریخا ایسار ببکل آیای پی لحال ناس پای پایی کی مپسرینو لکری دی حدیث تا ترمیزی کرا غلی دی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ حدیث تکر کرده دی نبی علیہ السلام فرمائی وی کله دا جهنمیان به زر کاله دا جهنمیان چغی وای سو کاله زر کاله در جهنم چې رقم داروغه دی دا جهنم چې رقم څوکیدار دی ته به زر کاله چغی وای زر کاله چې ته الله تعالی ته وای چې په موږ باندې مرګ راولي زر کاله بعد به ته دا جهنم دا څوکیدار وای انکم ما کیسون تاسو په کله ایثار یې ير تاسو له ایثار یې په الحال خال الله دغه وای چې تاسو له ایثار یې انکم ما کیسون دا جواب به ته ملاو شي زر کاله بعد الله تعالی دې موږ او تاسو دې حالاتونه به جوساتي زمونږ استاد عمل کم دی خو په الله تعالی باندې به اعتماد او بروسه کو چې الله تعالی ستا مجرمان ګناګار بندگان یو الله مشرکان نه یو بدعتیان نه یو الله ستاد یاري نم روجنی ولیدا او ستا کتاب تناس یو الله تعالی مونږ ستا بندگان یو مونږه معاف کا دا سوال وکود الله تعالی نه الله تعالی دې مونږ تاسو معاف کی انکم ما کی سونی کین تاسو یې ساری لقد جناکم بالحق یقینا راوړی دې مونږ تاسو ته حق ولكن اکثركم للحق كارهون دی کہ اس اسباب دا عذابونه ذکر کیا دی خلق ته الله تعالی په جهنم کې را سزا ولي ور کیا الله وی حق تراغله او اغه نه منل زکه کنه او دی کہ بیا ولكن اکثركم ذکر شوه دی په جمهوریت باندې بیا رد دی اکثریت جمهوریت پیناله په اکثریت باندې اکثریت شرک دی کوپر دی بدینی دی زلالت دی قران کې مختلف الفاظ ذکر شوه دی او اکثریت چې حق دا بد غنی ام ابرم امرن ام ابرمو آیا کلک کړی دا دیو اراده امرن د یو کار فإنا مبرمون یقینا مونږه مکلکون کې د خپل تدبیر تفسیر جلالین معنا کړی دا ام ابرمو امرن یعنی پی کړی محمدین دی د مکی مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم په واره کې یو تدبیر کړی دی فإنا مبرمون یقینا مونږه تدبیر کوون کې د دې پیغمبر د خلاصي تفسیر جلالین وای فإنا مبرمون محکمون کیدنا فی اهلاکهم د دې پیغمبر ته چې چلونه جوړي الله تعالی وي زبر تدس چل جوړ کوم چې بیا وته حیران بشي غیتا تر پیغمبر چې دغه کې د دې لپاره تدبیرونه منسوبې جوړي الله تعالی وي وته ته منسوبې جوړ کوم غرق بری کوم ام یحسبون ای ګمان کې داخله ک ان لا نسمع سرهم چې مونږ ناور پټي خبر دي و نه جواهم جرګیر دي بلاورینه و رسولنا او زمونږ ملائک لدیهم د دې سره دی یکتبون چې غلی کل کیا الله تعالی ډیر خلک چې ګناهونه کوي نو دغه وجه داده چې دې خلکو دا ګمان دی چې زبر دیو دا خبرې نه ورما زه په دې باندې پوی نه یم نو الله وستا سره خدمت دوه ملائکم در سره دی هغه درس لیکي یو ملک چې هغه نیک عمل لیکي او بل ملک چې هغه بد اعمال لیکي قولو تو اے پیغمبر ان کان علی الرحمن ولدن کشر توی در رحمان داد دا پارا پا دی آیات کی رد دا عقیدی دا ولدیت دا بیانیگی سوک چی دا اللہ تعالی دا پارا اولاد ثابتی سوک چی دا اللہ تعالی دا پارا نازولی و نائبان ثابتی اللہ تعالی پا غیب نرد کیا دا آیات دا مشکلات نا دے اوات ترجمه علماء ذکر کړی دي زرته دو ترجمه کوم چې سره پی پوی شي بس قوله تو پیغمبر ان کان الرحمن ولدن که چرته وي د رحمان داد د پاره ولدن دغه ولد وی نائب وی بچی وی فانا اول العابدین نو زبه وما اوله بندگی کوون کی داغي زبه داغي عبادت کوون کی وما ولی به داغي عبادت کوون کی وی داغي وجه دار شي سرنګي د سرنګي چی د الله تعالی تعظیم پرز دی نعوذ بالله من ذلک کدا الله ولد وی نو بیا خو یو چاته چې څوک د احترام په نظر باندې ګوري خدای غو زیتم په احترام په نظر باندې ګوري کنه نو کدا کدا الله زوی چرته بل پرز او تقدیر وینو نبی رسول الله ما به اول عبادت کوله زکه په ما باندې چې څنګه د الله تعظیم لازمی او نو دغه سی دغه د زوی تعظیم مرونی هم لازمی او خو لیکنه دغه نشتره ولکن الشرط باطل ولکن التالي باطل فالمقدم مثله تاس په منطق کې ویل دي نشته ده بشه نشته ده الله تعالی دا بل خبرم باطل شو چې دغه عبادت مانه دی کړی نه مانم بس خبر اخلاص شولا دوی معنا علماء ذکر کړی دا قل ان کان للرحمن ولد و توای پیغمبر که چرته وی درحمان داد د پاره ولد زوی وی فانا اول العابدین نو زو بیام اول عبادت کوون کی وی د الله تعالی زو بیام د الله تعالی عبادت کوون کی وی ولی ما ته الله ویل چې ته د الله عبادت کوا نو کدا الله زوی وی هما نو ما بیام د الله د زوی عبادت نکولې ما بیام د الله عبادت کولې ځکه ما ته الله ویل چې ته ما عبادت وکا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین بعض علماء ذکر کړی دي وای دا دل د کی عبادت په معنا د نفرت سره ده ته تو وای کی شرط وای د رحمان ذات د پاره والد جن ولد وین نو زبا اول نفرت کوون کی هم دا غینه تاسو ته مال چې واته ترجمه شوی دي علماء ذکر کړی دي خو بس دغه زده کی د دو دریم پوره دي قول ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین سبحان ربی السماوات دا تردید دی په ما قول باندې دا الله تعالی دغه بیانیږي د الله تعالی وحدت وحدانیت بیانیږي سبحان ربی سماواتی پاک دی رب د اسمانونو او الارض او زمکه رب العرش په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي درې اطراف د عالم الله تعالی ذکر کړی دي او د درې وانه باندې د الله تعالی حکومت دی اول د الله تعالی عرش اوچت دی او دوی مدار چې زمکه لاندې کوزه ده او دریم چې اسمانونه دي د دې ټولو اختیارات د الله تعالی سره دي نو چې دې اختیارات د الله تعالی سره دي نو الله تعالی ولت څه ضرورت دی بیا سبحان ربی سماواتی باقی در رب د اسمانون و الارض و دزمکی در رب العرش الله تعالی مالک دی د عرش عم ما یصفون دا هغه خبرونه چې داخله کې بیانې دی الله پبارکی نو سب دا عم ما یصفون دا لګی دی سبحان سره پاک دی عم ما یصفون دا غسنه چې داخله کې بیانې دی الله تعالی پبارکی پزرهم وس الله تعالی ذکر کوي تخویب زجر الله تعالی بیانې الله وی تاخد الله تعالی دین بیان کنه وس نور ماته پرېږ ده که چا ومنله نو ښه ده که چا ونه منله ماته پرېږ ده په زر هم پرېږ ده دیو لره یخوځو چې دیو ورننوځي په باطلو کې ویلعبو او دیو لوبې کوي ځان مشغوله کوي حتی یلاقو یومهم الذي تر دې پورې چې مخامخ به شي دیو د ورځې سره کانو الذي یوعدون هغه ورځ چې دیو سره وعده کېدلی شي دا خلک که په دنیا کې هر څه وکړي الله وایي هغه پښتو کې هم خلک داسې یو متل کوي وایي که زیزی ابازو له به راځي نو الله تعالی وی لاړ دی شي چرته بلاړ شي زمکه زما د اسمان زما د قیامت کې بیا مال راځي نو الله وی زو سره بیا حساب کتاب کوم کنه خو ته صرف د الله دین بیان کړه کوي ما نه خاله کنه ما ته فریک ده زو سره بیا خپل کار وکم خیر ده حتی یلاقو تر دې پورې چې مخامخ شي یو محمول لذي د غرض سره الذي یوعدون هغه چې دوی سره وعده کېدلی شي او هو الذي خاص الله تعالی هغه ذات دی وهو الذي او الله تعالی هغه دی په سما اله چې په اسمان کې هغه واکدار دی الهن حقدار د بندګۍ دی الهن واکدار دی په اسمان کې او فل ارض الهن او پزمکه کې هغه واکدار دی یا حقدار د بندګۍ دی په اسمانونو کې هم د الله تعالی عبادت کیږي او پزمکه کې هم د الله تعالی عبادت کیږي او هو الحکیم او دغه الله تعالی حکمتونه والا دی تفسیر جلالین معنا کړی دی الحکیم په تدبیر خلقه الله چې د خپل مخلوقات او کم تدبیر کوي د الله تعالی په کې حکمتونه دي العلیم الله تعالی پوهی دی په مصالحهم د ټول انسانانو د پیریانو په مصلحتونو باندې الله تعالی پوهی دی په غو باندې پوهیږي ګوره قانون به الله تعالی جوړی ځکه قانون الله تعالی جوړی چې بندگانو په مصلحتونو باندې صرف الله پوهیږي غیر الله د بندگانو په مصلحتونو په پیدو په شرون باندې نه پوهیږي د دیو جنا قانون او نظام به الله تعالی جوړی دا بل چا تاواله نه و تبارک الذی برکتون والا الله تعالی هغه ذات دی له ملک سماواتی دلیل عقلی او دا رد شرک بالبرکات ذکر کیږي المبارک فی کل شیء هو الله په هر چیز کې برکت چون کې هغه الله تعالی دې بل سوک نه دي او تبارک الله جو برکتون والا الله تعالی دې هغه ذات له ملک سماواتی چې رغره پاره اختیار او بادشاہی د اسمانونو دا ول ارض د زمکې ده او ما بینهما هغه څه چې فمن درې دوانو کړي او عنده علم الساعه او خاص الله تعالی سره د علم د قیامت د قیامت دراتلو علم د الله تعالی سره دی. ها س علامات بیان شوی دی په قران او په حدیث کې خود راتلو علم چې په کوم ورځ راځي کله راځي په کوم میاش کې راځي په کوم د هفته کې راځي د علم د الله تعالی سره دی. تفصیلات الله تعالی ته معلوم دي و الیه ترجعون او خاص الله تعالی ته وګرځول شي الله تعالی ته وګرځول شي. ولا یملک الذین دی کې جواب دی د مشهور شوبې مشرکانو دا خبر او کله وای مونږ چې د الله تعالی نه علاوه د چه د بل چا د عبادت کوو نو خپل معبودانو ته مونږه الٰه نه وایو او دغه سي دې ته مونږه رب او خالق ته نه وایو. صرف دا مونږه وایو چې دا زمونږه حاجتونه پوره کوي په دنیا کې او دا زمونږه شفاعت دي دا زمونږه شفاعت دي. نو الله تعالی په غیبه نمرت کړي چې شفاعت ارسوګ نشي کولای قمقلانو چې الله اجازه نه کړي. تاسو ته مخکې ما د شفاعت اقسام خو ویلې دي او بیا دا خبرم کړي و چې څوک شفاعت کوي نو هغه به موحد وي. د چا لپاره چې شفاعت کیږي هغه به موحد وي او بعد اذنه وي د الله د اجازت نه ورسته نو هغه سړی شفاعت کولی شي. نو تاسو چې څه شی نه سپارشیان ګرځولی دي دا سپارش نشي کولی د الله نه په زور باندې نشي خلاصولی. ولا یملک الذین او وس او طاقت او اختیار نه لري کسان یدعون من دونه چې دی و تر امدد شوی سوا د الله تعالی نه شفاعت نو دی وس نه لري د څه شی شفاعت را سپارش کولو یعنی دا خپل عابدان د الله تعالی نشي خلاصولی الا من شهد بالحق. زیت وګوري ترجمه ته مقصد باندې مدن پوی کوي الا من شهد بالحق مگر هغه څوک دغه شفاعت کولی شي. من شهد بالحق چا چې اقرار کړی د حق خبره هغه حق خبره سره تفسیر جلالین وی لا اله الا الله چې چا اقرار کړی د لا اله الا الله اقرار کړی دی د حق کلمه ده او دغه هم وای او تفسیر مدارک معنا کړی دا الا من شهد بالحق الا من شهد بكلمه التوحید چې چا اقرار او گواہی کړی دا لا اله الا الله د کلمې د توحید اقرار کړی دی نو یو شفاعت به دا کس کولی شي او اسی کلمه ویل نه و هم یعلمون او دیو علم لري په دې د شهادت په جبه باندې دیو بیا علم لري د زلنه و هم یعلمون معنا مې تصور کړه لړ نه معنا ود شنو کوي چې دیو پویږي نه و هم یعلمون دیو علم لري دیو پوی لري د پدې جواب باندې کم شهادت کړی دی نو پدې باندې علم لري دزلنه. نو د ایمان د پاره یوازې تکلم به کلمه تل تکلم به کلمه د پدې باندې څوک مسلمانې دل نه شي. یو سره د صرف په جواب باندې اقرار وکي او تصدیق د زړې نشته رنده مؤمن مسلمان نه دی. اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب له شوی د کنه په جواب باندې به اقرار وکي او بیا په زړه باندې داغي تصدیق وکین او مؤمن مسلمان دی. وس راشه دی آیت ته وګورئ دغه معنی چې تر ما کوم وکړل او هم یعلمون دا تفسیر بغوی کړی دی او تفسیر جلالین دغه معنی کړی دی. عبارت ځن سره ولي کوي خیر دی و هم یعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بالسنتهم په جبه باندې کوم شهادت کړی دی نو په دغه شهادت باندې بصیر په دې الفاظ نور تیریږي بلکې په زړه کې او په ځان په غوی باندې پوهیږي او په زړه کې او په عقیده وساتي. نو اس دقه سړی چې و هم یعلمون الا من شهد بالحق و هم یعلمون دا سره سپارش کولی شي په قیامت کې او په نور آیاتون کې راغلی دي چې من بعد اذنه د الله د اجازت نه بعدي. نو ټوله خلاصه خبره ته کومه دا مشرکان چې دا چاته وایي چې دا زمونږه شفاعتیان دي دا زمونږ سپارش کوي نو دا سپارش نشي کولی ځکه چې دا مشرکان چې دي دا مشرکان دي په دې کې عقیده توحید نشته لري دوی چې چا عبادت کوي نو دغه عقیده هم د توحید نشته لري. نو سپارش به څوک کوي موحده شفارش بر چار پاره کیږي د موحد پاره شفارش بکله کیږي د الله تعالی د اجازت نه بعد دا خبره شولی او دا ستاسو په معبودانو کې نشته ده نو دا په مشرکانو باندې رد شو چې اسی چټی لګیای اسی پالتو لګیای ځانه ماسی ستړی ک ولا ان سالتم من خلقهم وس الله تعالی رد کوي پاغي باندې الله تعالی رد کوي پاغي باندې دا مخکې دا کوم آیات مشرته وای الا من شهد بالحق وهم يعلمون مفسرین په دې کې تقریبا لس احتمالات ذکر کړی دي لس توجیهات دی بری کې. نو تاسو وایئ چې لس توجیهات سره وکی او روزه هم نیولی او بیا چې قرآن درس هم اختتام ته نږدې نو طالبان به ختم ته غوږ دی کنه د لس توجیهات ته غوږ دی خو مار ته یو خبره وکړله مضبوطه خبره مې ته وکړله اوس دی کوي بس دغه یو هم پوره ده صحیح ده. د دلیل عقلی ذکر کیږي پرد د شفاعت قهریه باندې ولا ان سال ته هم کده ته پوسو کې دی نه من خلقهم چې دا شفاعت چا پیدا کړی دی کتر دی مشرکان نو تاسو کې چې ته چې راچا عبادت کې دا چا پیدا کړی دی نو ليقول النخام خاغوي الله ذخ والله تعالى پیدا کړی دی نه مشرکان دی قدر عقل ته وګوري دا چې رچا عبادت کوي الله وکړي ته پوسو کې چې دا چا پیدا کړل پیر بابا وې دا خو الله پیدا کړی دی خانو چې الله پیدا کړی ته به عبادت کې دا جری راجیب خبرند فانا یو پکون نو سرنګي اوریدل کېږي دی توحید الله تعالی نه وقيله يا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون وقيله يا ربي خلق کوئی دعایات نہ مشکلات نہ دے زدا است مختصر خبر پدی کہ کوما چ بغی بن زن پوی کہ یو توجیه تہ کوم مس وقیل ہی کی دا واو قسمیہ دے او دا قیل پ معنی دا قول سر دے او دا هو ضمیر راجی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او یا ربی ان هؤلاء قوم لا یؤمنون دا معقولہ دا قول دا او جواب قسم چ رغه حذف دے ان هؤلاء لمعاندون پدی دا دسی دال پاس چول زکه یو بیرته ترجمه وکم نه پوی بشی پی قیل دا واو قسمیه ده دا واو معنی د قسم ورکی دا قیل په معنی د قول سره ده دا هو زمیر راجره نبی علیہ السلام ته او دا یا ربی دا معقوله د قول ده تر د اخیره پوری او جواب قسم حذف ده قسم د پر و جواب قسم ګوري خامخه ناغه په اخیر کې حذف ده ان ها اولای لمعاندون نو سره دغه وکي ترجمه ته وکي ده یودان پدی باندې پوی کیا پا قیامت کی یا پا دنیا کی پا دنیا کی نبی علیہ السلام دا خبر کړی دا پا دنیا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ تعالیٰ پا دربار کی وقت پا وقت بانی دا الفاظ ویلی دی وقیلی ہی قسم می دی پا وینا دا پا قسم اللہ تعالیٰ وی قسم می دی وی پا وینا دا دی پیغمبر بننے دا دی پیغمبر آغا وینا سوا یا ربی چی اے رب زما انہا اولائی قوم لا یؤمنون دا خلق چرے ایمان نر اوڑی نو دی پا آخر کی بگوائی تاسو دا خواہ معقولہ شورا دا قولا ان هؤلاء لمعاندون الله تعالى زچرا چاته دعوت ورکوم دا زما سره زد او عنایت کوونکی وکیل هی دا الله دا خبره کوي چې قسم می دی په وینا د پیغمبر باندې د پیغمبر هغه وینا سوا یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون ان هؤلاء لمعاندون دا چې جواب شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با وخت په وخت باندې د الله په دربار کې پیشی کوله او دعا به غختله وی الله تعالی دا خلق دے دا خلق چې زوت استاد دین بیانو دا خلق کینه منی نو الله وی زمار د دې پیغمبر په دی وینا باندې قسم چې زمار پیغمبر ما ته دا وینا بار بار کړی دا ما ته دا شکایت بار بار کړی دی د خپل قوم په باره کې د خپل امت په باره کې دا خامخه کړی دی نو قیامت کې هم د غسین نبی رسول الله راپور ورکې په منګو تاسو باندې الله تعالی ته راپور ورکې قرآن کې الله تعالی ذکر کړی دی الله تعالی به نبی رسول الله سلام د الله تعالی په دربار کې وی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اے الله تعالی زما دی قوم استاد قران پرخیو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عارضه کیا او دا بکی په قیامت کې ودا عارضه کیا پمنګ او تاسو باندې هر سره سوچو فکر وکي چې ما او تا قران څومره منلې دي قران تم څومره وخور کړې دي دا قران د الله تعالی سره د وصلت کتاب دی دا الله تعالی ته د نزدېکت کتاب دی دا د ایمان او د عقیدې کتاب دی دا د توحید کتاب دی دا د الله دا الله خبرې دي نو نبی علیہ السلام په قیامت کې مدا عارضه کوي په موږ او تاسو باندې چې الله زما دی قوم د قران پریخیو الله تعالی ته تاسو ته پوسو کې ولې د قران پریخیو نو هر سره دی جواب ځان له وګورین نو که جواب چا سره نو خو بیا ډیره خلک کني نو به کاردار چې مسلمانان دی قران ته بیا متوجی شي الله تعالی فصفح مخواړه ای پیغمبر عنهم د دیونه وقل او یا سلام سلام د جدای دی په تاسو باندې دې ذکر سلام نو مراد هغه شرعي سلام تی مراد نه لري ذکر په مشرکان باندې سلام او تحیه دا جایز نه دی دی باندې خو په مسله باندې خوېږي کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې باندې يهوديان سلام کو یو خو پاغي کې دا مسله راغله چې دا کافر باندې د سلام ابتدا کول جایز نه دی ته به سلام نه کې که کافر ته د سلام کې نو ته صرف په وعلیکم بس بل ټکه و سره نه و وعلیکم دا ټکه و دین و سره بل ټکه نه و نو دیز کې دا سلام ناغله مخ کې تاسو ما بار بار ویل دي ته سلام المتارکه خلق د سي چرچان رسختي کی خبره ونه مني نو یو چاله سوک نه نواتی له تل دي په خبره بس تل دي او خبره ونه مني السلام علیکم یارزن نه لړم ځان نه سکوي تاسو پښتو کې خلق د غسي وای کنه الله دې خلق در سي واچ بس نه لړم ځان نه سکوي نو سلام معنا سلام المتارکه سلام د جدایي سلام د بایکاټ زما اوس ته پمن کې خبره خلاص شوله بس الله تعالی مخ تیواله وقل وای پیغمبر سلام سلام د جدایي د سلام د متارکی دي فسو په یعلمون الله تعالی ور زر دي چې دی په پوی شي سو په یعلمون مفسرین لیکلی دي زر دي چې پوی وشي ده نو دا خو مونږ او تاسو بری پښتو کې هم پویو کنه چې الله راته وای چې یو سړی د چا سره د شورانه کې وای زر نه لاړم نو دې کې څه اشاره زبر سر ګورم نو الله وی سو په یعلمون زر دي چې دی په پوی شي نو مفسرین وای پدی کی اشاره ده یا عذاب دنیوی ته او یا کی اشاره ده عذاب اخروی ته. الله وی پیغمبر ته تلار شتای خپک للی او د سیوته وای زرد چری و پوی شي زرد جتا سو پوی شیا. الله رب العالمین بو سر ګوري، الله تعالی بو سر حساب کتاب کوي. نیاب په دنیا کې الله تعالی پدی باندې خپل عذاب راولي او یا په اخرت کې الله تعالی خپل عذاب راولي. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د خپل عذابونو نه بچو ساتي.